اظہار کرنا ہے. سب سے اعلیٰ ہمارے نبی, سب سے اعلیٰ ہمارے نبی, سب سے اعلیٰ اس طرح حضور کے عاشق پڑھتے ہیں اس طرح خوش ہو جائیں ہمارے پیر و مرشد. ہاتھ اٹھائیں ذرا مل کے فضا میں بلند کر کے مل کے سب سے اعلیٰ ہمارے نبی, سب سے اعلیٰ ہمارے نبی, سب سے اٹھا کے ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کس کس کا ایمان ہے, جس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھائے گا اور مل کے کہے گا دینے والے سچے ہمارے نبی, دینے والے سچے ہمارے نبی. مل کے کہہ دیں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی, سب سے بڑا